เอกายันวายังมะโคสัทธานังวิสุทธิยาโสกะปริเทวานังสมัติกะมายะทุกขโทมนัสสานังอัตถังคะมายะยายัสสะอธิคะมายะนิพพานัสสะสัจจิกิริยายะยะทิทังจัตตาโรสติปัฏฐานานี้เป็นหนทางเรื่องไปทางเดียวเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดของสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงเสียซึ่งความโศกและความร่ำไรรำพันเพื่อความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรลุญาณธรรมเพื่อทำนิพพานให้แจ้งดังนี้คือสติปัฏฐานทั้ง4และนี่คือรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำเพื่อที่จะนำความรู้แม่บทคำสอนเรื่องราวต่างๆในทางพระพุทธศาสนาซึ่งหมายถึงคำสอนของพระพุทธเจ้ามาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังในทุกวันการเป็นช่วงของจิตวิเวกเป็นช่วงเวลาที่เราจะมาทำจิตให้มีความสงบให้มีความวิเวกสิ่งต่างๆภายนอกจะเป็นอย่างไรก็ช่างมันเถอะขอแค่ช่วงเวลาประมาณ60นาทีให้เราอยู่ในภายในไม่ต้องใส่ใจสนใจไปในภายนอกวันนี้เรามาฝึกสติกันมาทำสมาธิกันสักประมาณ60นาทีเครื่องมือที่เราจะใช้ในวันนี้คืออานาปานสติคือการกำหนดรู้ตั้งสติเอาไว้อยู่กับลมหายใจวันนี้เราจะมาจำแนกกันที่พระพุทธเจ้าบอกว่าหนทางเรื่องไปทางเดียวเพื่อที่จะให้ถึงความบริสุทธิ์หมดจดคือสติปัฏฐานทั้ง4ในสติปัฏฐานทั้ง4นั้นมีลักษณะอยู่5อย่าง5อย่างอย่างไรก่อนที่เราจะไปจำแนกแจกแจงในเรื่องนี้มาใช้สติปัฏฐาน4นี่แหละมาดูเริ่มต้นจากการที่เรามากำหนดรู้มาคอยสังเกตอยู่ที่ลมหายใจของเราลมหายใจอยู่ตรงไหนตั้งแต่เกิดมาวันแรกหมอตีก้นเอาที่ดูดเมือกออกก็นั่นแหละลมหายใจแล้วหายใจออกหายใจเข้าหายใจเข้าหายใจออกสังเกตมาดูตรงนี้แต่ว่าลมหายใจมันเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาใช่ไหมล่ะการที่จะตามไปมันจะทำให้เราสับสนปวดหัวเราสังเกตดูอยู่หน้าที่ตำแหน่งเดียวเวลาเราดูลมดูหน้าที่ตำแหน่งเดียวตำแหน่งไหนก็คือบริเวณที่เรารับรู้ถึงสัมผัสของลมได้นั่นแหละมันตำแหน่งไหนลองให้ใจแรงๆดูสัก 2-3 ครั้งรับรู้ถึงสัมผัสของลมหายใจในโพรงจมูกได้นะที่ตำแหน่งไหนตั้งจิตของเราไว้นะที่ตำแหน่งนั้นสังเกตดูลมหายใจของเรานะที่ตำแหน่งนั้นคอยเฝ้าดูลมหายใจของเราอยู่นะที่ตำแหน่งนั้นตำแหน่งเดียวไม่ต้องตามลมเข้าไปจนถึงอกถึงท้องไม่ต้องตามลมออกจากท้องไปอกไปปลายจมูกถึงภายนอกไม่ต้องแล้วก็ไม่ต้องบังคับลมด้วยว่าต้องเร็วเท่านี้ช้าเท่านี้ตามจังหวะการเต้นของหัวใจหรือตามจังหวะดนตรีโน ไม่ต้องทำอย่างเป็นธรรมชาติไม่ต้องบังคับให้มันแรงมันค่อยมันเบามันช้ามันถี่มันห่างมันเร็วไม่ต้องทำอย่างเป็นธรรมดาทำอย่างเป็นธรรมชาติร่างกายของเรานั้นจะมาปรับสมดุลของอากาศให้มันเหมาะสมกันภายในร่างกายของเราอยู่แล้วในที่นี้เราไม่ได้มาฝึกการหายใจท่านผู้ฟังเรามาฝึกจิตจิตอยู่ตรงไหนเราบอกว่าให้ตั้งไว้อยู่กับลมหายใจแต่ลมมันดิ้นไปมาทำยังไงตั้งไว้นะที่ตำแหน่งเดียวตำแหน่งไหนตำแหน่งที่เรารับรู้ถึงสัมผัสของลมนั่นแหละ แล้วก็ให้หายใจอย่างเป็นธรรมดาแน่นอนว่าพอเราเปลี่ยนรูปแบบการหายใจสัมผัสมันต้องเปลี่ยนไปแน่เพราะเหตุเงื่อนไขปัจจัยมันเปลี่ยนทำยังไงก็ให้กำหนดรู้อยู่ณที่ตำแหน่งเดิมอยู่ณที่ตำแหน่งเดิมไม่ว่าจะมีสัมผัสเกิดขึ้นหรือไม่หรือสัมผัสนั้นมันจะเล็กน้อยแผ่วเบาหรือมากก็ตามให้เราตั้งจิตของเราไว้ณที่ตำแหน่งเดิมซึ่งมันก็จะราวๆอยู่บริเวณตำแหน่งที่เรารับรู้กลิ่นนั่นแหละท่านผู้ฟังด้านในโพรงจมูกนั้นจะมีเนื้อเยื่อละเอียดอ่อนอยู่ชุดหนึ่งที่ไว้สำหรับรับกลิ่นโดยเฉพาะมันจะอยู่บริเวณนั้นแล้วก็ไม่ต้องไปกะเกณฑ์เขาว่าบริเวณนี้นะมันต้องลึกเข้ามาจากปลายจมูกเท่านี้เซนติเมตรไม่ต้องจุดไหนมันก็จุดนั้นแหละแต่ละคนมันจะไปเท่ากันยังไงก็ไม่เท่ามันก็ต่างกันแต่บริเวณนั้นไม่ต้องไปกะเกณฑ์ด้วยว่านี่ต้องเท่านี้ตารางมิลลิเมตรอยู่เป็นรูปสี่เหลี่ยมวงกลมสามเหลี่ยมหรือโดนัทไม่ต้องแค่ทำความรู้สึกเฉยๆเราจะเอาจิตเราตรงนี้เราจะเอาจิตเราเราไม่ได้จะเอากายที่ตรงเป็นที่รับรู้ถึงสัมผัสเราไม่ได้จะเอาลมที่มันเข้ามันออกเราไม่ได้จะเอากลิ่นด้วยเราจะเอาจิตของเราเราจะเอาตรงนั้นจิตมันไม่ได้เป็นฟอร์มเป็นรูปร่างที่คุณจะไปเอามือคว้าจับมาได้มันไม่ได้มันต้องมีที่ตั้งมันต้องมีฐานที่ตั้งฐานเนี่ยจึงเป็นสติปัฏฐานอยู่ตรงไหนใช้ลมหายใจของเราเป็นเครื่องมือได้ถ้าเราสังเกตลมหายใจของเราตรงนั้นแหละท่านผู้ฟังจิตมันจะมาอยู่ตรงนั้นคนที่เขาฝึกชำนาญแล้วครูบาอาจารย์ต่างๆนี่บางทีเอาจิตไว้ต้นมะม่วงสังเกตดูริมน้ำจิตก็ไปอยู่ริมน้ำสังเกตมาอยู่ในกายจิตก็มาอยู่ในกายตอนนี้เราให้สังเกตมาในกายกายส่วนไหนกายมีต้องเยอะแยะตั้งแต่ปลายผมจนถึงพื้นเท้าเราเอาธาตุลมธาตุลมอยู่ตรงไหนเพราะมันก็ไปหมดตามกระแสเลือดบอดนี่ก็พาออกซิเจนไปตามส่วนต่างๆของร่างกายเราเอาตรงทางเข้าของลมตรงทางเข้าของลมก็คือโพรงจมูกเราตรงนี้สังเกตมาดูสังเกตมาดูการดูลมตรงนี้แหละท่านผู้ฟังมันจึงเป็นการดูกายด้วยเพราะว่าลมนี่เป็นกายท่านจึงเรียกการเห็นกายแบบเนี้ยว่าการเห็นกายในกายการเห็นกายแบบที่ให้สติเกิดขึ้นเนี่ยคือการเห็นกายในกายกูดูนางแบบดาราเขาก็เห็นกายของเขาป่ะเวลาดูกระจก LS บ้างซิกแพคบ้างนี่เขาดูกายแต่เขาไม่เห็นกายในกายเพราะว่าไม่ได้ตั้งสติไว้เพลินไปตามความสวยงามความขาวความดำของกายอันนั้นไม่เรียกเห็นกายในกายเราให้เห็นอยู่ในกระจกกระตำเพราะว่านั้นไม่ใช่มีสติแต่การเห็นกายแบบมีสติคือการเห็นกายในกายแบบไหนก็แบบที่เรากำลังทำอยู่นี่แหละท่านผู้ฟังเอาลมธาตุลมลมหายใจเห็นตรงนี้ที่เดียวเหมือนยามเฝ้าประตูเอามันตรงทางเข้าทางออกนี่แหละดูเอาไว้สังเกตเอาไว้ไม่ตามลมทำยังเป็นธรรมชาติจิตมันจะไปไหนได้มันต้องมาตั้งกลับอยู่ในที่ตรงนี้สติอยู่ที่ไหนจิตต้องอยู่ที่นั่นจิตอยู่ที่ไหนสติต้องอยู่ที่นั่นคนแล้วสติมันอยู่ที่ไหนเครื่องมือที่เราใช้ตอนนี้คือลมหายใจไงลมหายใจอยู่ที่ไหนสติต้องอยู่ที่นั่นสติอยู่ที่ไหนจิตต้องอยู่ที่นั่นสติลมจิตให้อยู่ที่เดียวกันบุ้มเลยทุกฝังนั่นคือสมาธิเห็นลมคือเห็นกายแบบนี้ก็ได้นั่นเป็นการเห็นกายในกายหรือเวลาที่ท่านผู้ฟังได้รับรู้ถึงสัมผัสของลมเรามาดูตรงสัมผัสนี้ก็ได้เหรอหายใจแรงๆ 2-3 ครั้งรับรู้ถึงสัมผัสหรือหายใจธรรมดาพอสังเกตแล้วเรารับรู้ถึงสัมผัสอันแผ่วเบาสัมผัสนั่นคือการกระทบถูกไหมล่ะ ถ้ามีการกระทบมีสัมผัสคือผัสสะก็ต้องมีเวทนาเวทนาเกิดขึ้นจากสัมผัสของลมหายใจในกายของเราหรือในบริเวณโพรงจมูกมีสัมผัสแล้วก็มีเวทนาที่มันเป็นความรู้สึกอะไรเวทนาคนส่วนใหญ่มักจะใช้คำว่าเวทนาในความหมายเชิงลบว่าเป็นทุกขเวทนาโอ้มีเวทนาก็คือมีทุกข์กันล่ะแต่เวทนามันไม่ใช่แค่ทุกขเวทนาอย่างเดียวทุกฝังสุขเวทนาก็มีแม้เวลาเจอความสุขทำไมไม่บอกว่าฉันมีเวทนาสุขเนาะสุขเนาะเขามักจะไม่พูดกันแบบนั้นนั่นคือลักษณะของการใช้ภาษาไม่ใช่เรื่องที่เราสนใจในเวลานี้เวลานี้ที่เราสนใจคือเวทนาที่เกิดขึ้นจากสัมผัสของลมที่มันมากระทบอยู่เนี่ยมันเป็นสุขป่ะไม่ใช่สุขนะแล้วมันเป็นทุกข์ป่ะมันก็ไม่ใช่ทุกข์หรอกเอาดังนั้นมันเป็นอะไรมันก็เป็นอทุกขมสุขไงความรู้สึกที่ไม่ใช่จะบอกได้ว่ามันเป็นทุกข์หรือไม่ได้ก็จะบอกได้ว่ามันเป็นสุขหรอกความรู้สึกแบบเนี้ยคืออทุกขมสุขเวทนามันเริ่มที่จะน้อมไปในทางอุเบกขาได้สังเกตเวทนาแบบนี้เวลามีสติอยู่การเห็นเวทนาแบบเนี้ยเขาเรียกว่าเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายก็มันหลายอย่างสุขบ้างทุกข์บ้างทุกขมสุขบ้างเห็นเวทนาอย่างหนึ่งอย่างใดที่ให้เกิดสติในบรรดาเวทนาหลายๆอย่างท่านก็เรียกว่าการเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายนั่นคือสัมผัสของลมหายใจมีสติแล้วก็ชื่อว่าเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานได้สองข้อแล้วนะทุกฝังเห็นลมหายใจนี่แล้วอย่างที่ว่าลมหายใจตั้งอยู่ตรงไหนสติก็ต้องตั้งอยู่ตรงนั้นสติตั้งอยู่ตรงไหนจิตก็ต้องมาอยู่ตรงนั้นลมหายใจสติจิตอยู่ด้วยกันแล้วจิตอยู่ตรงไหนนั่นแหละจิตอยู่ตรงนั้นจิตเราไม่ได้จะกำหนดได้ว่าเป็นทรงเจกันเป็นทรงกลมเป็นทรงเหลี่ยมเพราะมันไม่มีรูปมันเป็นนามร่างกายของเรามันจึงมีนามรูปไงท่านฟังนามรูปมันเนื่องกันมันผูกติดรัดกันอยู่ด้วยระบบของกรรมมันจึงรัดรึงกันมาแบบนี้เราจะแยกมันออกจากกันให้ได้ต้องแจกแจงให้ดีกำหนดดูให้ดีจิตอยู่ตรงสตินั่นแหละแต่สติกับจิตก็ยังเป็นนามอยู่เอาแล้วตรงไหนมันคือรูปลมหายใจไงลมหายใจเป็นส่วนของรูปพอเรามาระลึกถึงลมหายใจตรงนี้สติเกิดจิตเราก็ตามมาอยู่ตรงนั้นทันทีเราจะเริ่มสังเกตเห็นจิตของเราได้ว่าอ๋อจิตเป็นอย่างนี้จิตอยู่ตรงนี้บางคนท่านผู้ฟัง50ปีเลยนะไม่เคยเห็นจิตของตัวเองมีสุภาพสตรีท่านหนึ่งพอมาฝึกปฏิบัติธรรมจิตสงบลงไปโอ้เพิ่งจะเคยเห็นจิตเอาเรื่องที่ผ่านมานั้นเห็นอะไรเธอก็บอกเพื่อนว่าเห็นแต่ความคิดคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้คิดเรื่องลูกบ้างคิดเรื่องผัวบ้างคิดเรื่องงานคิดเรื่องคนนู้นคนนี้อดีตอนาคตคิดว่านั่นน่ะคือจิตไม่ใช่เลยเพิ่งจะมาเห็นจิตตอนมานั่งนิ่งๆดูลมหายใจโอ้จิตของฉันเป็นอย่างนี้มันมาตามสติเห็นจิตด้วยลมหายใจที่คุณตั้งขึ้นนั้นน่ะเห็นจิตแบบเนี้ยเรียกว่าเห็นจิตในจิตไม่ใช่เห็นความคิดนะความคิดไม่ใช่จิตแต่จิตนั้นมีคุณสมบัติลักษณะที่มีความเป็นประพัดสอนมันจะนุ่มนวลไปได้หมดแทรกซึมเปลี่ยนแปลงไปเป็นความคิดก็ได้เป็นความรู้สึกก็ได้ไปในอดีตก็ได้อนาคตก็ได้ไม่มีเวลาไม่มีสถานที่ก็เรียกว่า no time no space จิตที่มาอยู่ตรงนี้ทุกฝั่งเราสังเกตดูเราจะรู้ลักษณะของเขาได้ว่าเออนี่เขามีความคิดแล้วนะเนี่ยจิตกับความคิดนี่มันต่างกันพอจิตมีความคิดปุ๊บนั่นจะรู้ทันทีว่าจิตมีความคิดละพอจิตมีความรู้สึกสุขบ้างทุกบ้างพอมันไปรับรู้สุขรับรู้ทุกไงเดินไปคิดอดีตอนาคต เรื่องที่คิดนั้นเป็นอารมณ์แบบไหนอารมณ์นั้นก็แทรกซึมเข้าเกิดในจิตโอ้จิตมีราคะจิตมีโทสะจิตไม่มีโทสะจิตไม่มีราคะด้วยตามอารมณ์ต่างๆที่มันคล้อยตามไปความคิดนั้นๆก็รู้หมดเห็นจิตแบบที่มีสติตั้งขึ้นอย่างนี้เขาจึงเรียกว่าเห็นจิตในจิตไงท่านฟังก็ต้องแจกแจงต่อไปว่าแล้วเห็นจิตแบบไหนถึงจะไม่เรียกว่าเห็นจิตในจิตก็เห็นจิตไปตามความคิดไงเข้าใจว่าความคิดนั้นคือจิตอารมณ์นั้นคือจิตสิ่งที่ไปรับรู้นั้นคือจิตอย่างนั้นน่ะไม่มีสติจึงไม่เรียกว่าเห็นจิตในจิตเพราะจิตมันเข้าไปเป็นสิ่งนั้นไปเลยก็จึงเข้าใจว่าสิ่งนั้นคือจิตจะเข้าใจผิดก็ไม่ใช่หรอกเพราะว่ามันถูกหลอกอยู่ด้วยจิตนั่นแหละเป็นหลอกว่าให้เข้าใจว่าสิ่งนั้นน่ะคือจิตแต่พอเราเริ่มมีสติจากการที่เราใช้ลมหายใจสติเกิดเป็นเครื่องมือแล้วแยกจิตออกมาจากความคิดจากเรื่องอดีตอนาคตจากเรื่องผัวเรื่องลูกจากเรื่องงานเรื่องของแยกออกมาไม่ได้หมายความว่าสิ่งนั้นมันดับไปคือเหตุเกิดของมันถ้ายังมีอยู่มันจะไปดับได้ยังไงมันก็ยังอยู่แต่ที่ว่าแยกจิตออกมาได้หมายความว่าให้รู้ถึงการแยกแยะว่าอ๋อความคิดอันนึงจิตอันนึงอยู่ในช่องทางใจก็จริงแต่ไม่ใช่อย่างเดียวกันการเห็นจิตโดยมีสติแบบนี้ท่านเรียกว่าการเห็นจิตในจิตเป็นจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานและนอกจากนี้ตุ้มฟังมีอะไรเกิดขึ้นในช่องทางใจใจเนี่ยเป็นช่องทางนะตุ้มฟังใจกับจิตก็ไม่ใช่อันเดียวกันจิตมาจากศัพท์ว่าจิตนั่นแหละใจมาจากศัพท์ว่ามโนมโนคือใจใจคือมโนคือช่องทางเหมือนหูเป็นช่องทางของเสียงลิ้นเป็นช่องทางของรสตาเป็นช่องทางของภาพของแสงใจเป็นช่องทางของสิ่งที่เป็นนามทั้งหมดเรารวมเรียกสิ่งที่เป็นนามทั้งหมดนั้นว่าธรรมารมณ์เกิดขึ้นในช่องทางใจมีจิตนั่นแหละที่ไปทำหน้าที่ในการรับรู้แล้วก็มีอารมณ์สุขบ้างทุกบ้างไปตามสิ่งที่รับรู้นั้นจิตกับใจจึงเป็นคนละอย่างธรรมะอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในช่องทางใจนี้ไม่ว่าจะเป็นความคิดการเห็นความไม่เที่ยงนิวรณ์หรือความเข้าใจในธรรมะหมวดใดหมวดหนึ่งแล้วมีสติตั้งไว้ด้วยนะนั่นคือการเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอันนี้แจกแจงเบื้องต้นให้ผู้ฟังทราบว่าลมหายใจที่เราดูรู้อยู่เนี่ยเป็นสติปัฏฐาน4มีสติปัฏฐาน4อยู่ในลมหายใจเราเบาๆน้อยๆนี่แหละน้อยๆเบาๆนี่แหละมันมีธรรมะอยู่มากมีสติปัฏฐาน4อยู่ด้วยน้อยๆเบาๆนี่แหละพัดความชั่วช้าลามกที่อยู่ในจิตใจของเราให้ออกไปน้อยๆเบาๆนี่แหละพัดกิเลสที่มันมีรากลึกของตัณหาอวิชชาให้มันโค่นมันล้มมันกระเจิดกระเจิงกระจัดกระจายนี้หายไปได้โดยลมหายใจน้อยๆเบาๆของเรานี่แหละตั้งมั่นซึ่งธรรมะเป็นปราสาทเป็นอาคารที่มีความมั่นคงก็เรียกเป็นธรรมะปราสาทอยู่ในจิตใจของเราได้โดยน้อยเบาๆนี่แหละน้ำตาที่เราจะต้องมาหลั่งไหลออกจากความทุกข์ที่ต้องสะสมกันตลอดกับมีมากถึงขนาดทะเลมหาสมุทรทั้งหมดพัดให้มันกระเจิดกระเจิงหายระเหิดระเหยกลายเป็นไอไม่เหลืออะไรได้น้อยๆเบาๆนี่แหละทุกฝั่งกองกระดูกที่ขนาดเท่าภูเขาหิมาลัยนี่จากการที่เราต้องมาเกิดมาตายเป็นเวลาแค่กับเดียวพัดไอ้เจ้ากองภูเขาเนี่ยให้มันกระสัดกระจายกระเจิดกระเจิงเป็นฝุ่นเป็นผงหาซากไม่ได้ได้นะโดยลมหายใจน้อยๆเบาๆของเราเนี่ยท่านฟังสังเกตดูให้ดีท่านจึงบอกว่าสติเนี่ยเป็นหนทางก็เรื่องไปทางเดียวเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดของสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงเสีย ซึ่งความโศกและความร่ำไรรำพันเพื่อความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรลุซึ่งญาณธรรมเพื่อทำนิพพานให้แจ้งนั่นคือสติปัฏฐานทั้งสี่เราจะมาทุกข์หาอะไรเราต้องมีช่องเพื่อที่จะให้เราก้าวล่วงเสียซึ่งความโศกความทุกข์นี่แหละที่มันสะสมน้ำตาจนเท่าหนึ่งมหาสมุทรอย่างน้อยไปที่มันสะสมกองกระดูกของเราที่ตายเกิดเท่าภูเขาหิมาลัยยังน้อยไปแต่ละหยดของน้ำตาที่ขนาดเท่ามหาสมุทรมันทุกข์เท่าไหร่แต่ละซากกองกระดูกที่สะสมเท่าภูเขาหิมาลัยมันทุกข์เท่าไหร่สะสมไว้แล้วจะเอาทุกข์นั้นมาเป็นของเราหรออย่าเอาทุกข์มาเป็นของเราท่านผู้ฟังช่องมันมีอยู่แยกทุกข์นั้นออกจากจิตซะช่องทางนี้ทำได้ด้วยกันเจริญสติปัฏฐาน 4ที่อยู่ในลมหายใจของเรานี่แหละตอนนี้กระบวนการการเจริญสติปัฏฐานทั้ง4นี้ท่านฟังเราสามารถสังเกตดูได้ว่าเขาจะมีลักษณะอยู่5อย่างด้วยกันลักษณะของสติที่มี5อย่างในสติปัฏฐานทั้ง4นี้อย่างแรกคือการที่เป็นการสังเกตแค่เราสังเกตดูสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้สติมันอยู่ที่นั่นทันทีเป็นเหมือนกับยามที่เฝ้าดูไม่ตามไปแต่เฝ้าดูเฉยๆการที่แค่เพียงเฝ้าดูเฉยๆสังเกตดูเฉยๆไม่ตามไปตามอะไรไปตามอารมณ์ในความคิดนั้นไงถ้ากลิ่นนั้นโอ้ยหอมอารมณ์ที่มากับของหอมมันก็จะเป็นอารมณ์ที่น่าพอใจเป็นที่ตั้งให้เกิดราคะถ้าจิตตามไปนั่นคือไม่ถูกละไม่ใช่สติละเนี่ยคือเพลินแล้วแต่สติคือความไม่เพลินคือไม่ตามไปหอมเหรอโอเครับรู้ว่าหอมแล้วไงอารมณ์ที่มากับความหอมคือลักษณะนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความน่าพอใจจะเกิดเป็นราคะพอไม่ตามไปสังเกตดูเฉยๆไงการแค่สังเกตดูเฉยๆเหมือนยามที่เฝ้าอยู่ที่ประตูคนเข้าคนออกก็ไม่ได้ตามไปลักษณะการที่เพียงสังเกตเฝ้าดูนั่นแหละคือสติพอเรามีการเฝ้าดูสังเกตตำหวังสิ่งที่จะมาด้วยนั่นก็คือการที่เราสามารถที่จะจำแนกแยกแยะสิ่งที่เข้ามาสิ่งที่เห็นนั้นน่ะได้ว่าเป็นอะไรอะไรตามความสามารถในการสังเกตอย่างเช่นว่าถ้าท่านผู้ฟังไปโรงพยาบาลอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็มีสุภาพสตรีท่านหนึ่งเดินสวนทางกันมาสุภาพสตรีท่านนี้เราจะรู้ได้ไงว่าเธอผู้นี้เป็นหมอนะหมายถึงเป็นแพทย์หญิงหรือว่าเธอเป็นพยาบาลหรือว่าเธอเป็นนักโภชนาการหรือว่าเธอเป็นแม่บ้านทำความสะอาดหรือเป็นคนไข้ที่หนีออกมาลุกขึ้นมาเดินจากเตียงหรือเป็นญาติคนไข้ที่มาเยี่ยมหรือเป็นเซลล์ขายยามาติดต่อหมอเพื่อที่จะหาขายยาเราจะรู้ได้ไงว่าเธอผู้นี้ที่เดินสวนเรามาเนี่ยเธอเป็นใครเอ้าเราก็ต้องสังเกตดูใช่ไหมล่ะสังเกตดูการแต่งตัวสังเกตดูรองเท้าสังเกตน้ำหอมที่เธอใส่สังเกตดูทรงผมหน้าตาสิ่งของที่เธอถือมาหรือเธอมีแถบชื่อติดหน้าอกว่าเป็นใครก็ลองอ่านดูเราก็จะรู้ได้ว่าอ๋อเธอผู้นี้เป็นใครสังเกตดูตรงนี้ไงทุกฝั่งจึงจะสามารถแยกแยะได้ว่าอ๋อนี่เป็นนักโภชนาการไม่ใช่เป็นหมอเอานี่เป็นคนเยี่ยมไข้ไม่ใช่เป็นคนไข้เพราะถือของเยี่ยมไข้มานี่แหละมันจึงจะเริ่มรู้จักที่จะแยกแยะได้ตามการสังเกตที่เรามองเห็นคือถ้าคนแบบสังเกตไม่ได้เลยนะคือจะไม่รู้เลยว่าผู้หญิงคนนี้เขาเป็นใครเข้าใจนางพยาบาลว่าเป็นแพทย์หญิงเข้าใจแม่บ้านว่าเป็นคนเยี่ยมไข้แล้วถ้าเราจะไปถามคนเยี่ยมไข้ว่าตึกนั่นไปทางไหนเขาก็คงจะไม่รู้ทุกฝั่งว่าเพิ่งจะมาครั้งแรกเราจึงมีความจำเป็นที่จะต้องสังเกตในข้อที่หนึ่งลักษณะของสตินั้นจึงมีลักษณะที่เป็นการสังเกตในข้อแรกลักษณะของสตินั้นจึงมีลักษณะที่ให้เกิดการแยกแยะจำแนกได้นั่นคือในลักษณะที่สอง สองลักษณะนี้จึงเป็นลักษณะของสติอย่างหนึ่งถ้าไม่อีกท่านผู้ฟังพอเรามีการสังเกตเหมือนยามที่เฝ้าประตูเราเริ่มรู้จักแยกแยะว่าใครเป็นใครที่เข้ามาเป็นพนักงานหรือเป็นคนขายของหรือเป็นคนทำความสะอาดพอเราเริ่มรู้จักแยกแยะแล้วต่อไปต้องมีการแยกตัวออกมีการที่ว่าไม่ตามไปแยกออกศัพท์ภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า disassociate คือแยกตัวของเราออกมาเป็นยังไงในข้อนี้ลักษณะของสติหรือมันก็ว่าเวลาที่เราดูหนังดูละครดูภาพยนตร์หรือว่าเล่นเกมก็ได้เวลาเล่นเกมต่อสู้อย่างเงี้ยท่านฟังก็จะมีศัพท์ของนักเล่นเกมที่เรียกว่า first person shooter คือเห็นเราเข้าไปอยู่ในสนามรบเราก็ถือปืนหรือถือขวานเห็นแต่มือเรานะแต่ไม่เห็นตัวเราเองเราเห็นแต่ศัตรูคือเหมือนเราเป็นบุคคลที่หนึ่งในการเล่นนั้นเข้าไปอยู่ในสถานการณ์จริงๆตรงนั้นเห็นมือของเราทำนั่นทำนี่อยู่แต่ไม่เห็นตัวเองเหมือนตัวเราตอนนี้ท่านฟังเดินไปไหนกินอะไรอ่ะดูภาพเวลาเรากินข้าวเห็นปากตัวเราไหมเรากำลังเคี้ยวข้าวอยู่ถ้าไม่ดูกระจกเนี่ยไม่เห็นนะอันนี้ก็เรียกเป็น first personเป็นบุคคลที่หนึ่งที่อยู่ในสถานการณ์นั้นๆทีนี้เราแยกตัวออกมาลักษณะที่3ของสตินี่คือแยกตัวออกมาเดี๋ยวจะทำความเข้าใจในข้อนี้ก่อนคือแยกตัว disassociate คือเหมือนกับเวลาที่เราดูภาพยนตร์ดูหนังดูละครในทีวีก็ได้อ๋อเห็นตัวละครเขาเล่นกันอยู่ในนั้นคุณดูหนังอยู่เนี่ยเห็นตัวพระเอกเห็นตัวนางเอกเห็นตัวผู้ร้ายกำลังเล่นบทอะไรตามนั้นเราเป็นคนดูที่อยู่ข้างนอกอันนี้คือดูแยกออกมาระดับหนึ่งซึ่งคนที่ดูในระดับที่หนึ่งที่แยกตัวออกมานี้ก็จะมีอารมณ์ร่วมอารมณ์ความรู้สึกไปตามละครหนังภาพยนตร์ที่เล่นไปนั้นถ้าบทพระเอกนางเอกเล่นบทรักกันโอ้ยคนถ้าอยู่ในภาพยนตร์นั้นจริงๆเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกตามนั้นเป็นจริงเลยตัวพระเอกนี่มีความรู้สึกไปแบบไหนคนดูก็ตามไปได้ตัวนางเอกมีความรู้สึกแบบไหนคนดูก็รับรู้ได้คือในเคสแรกที่เป็นบุคคลที่หนึ่งอารมณ์อยู่ในที่เล่นที่ดูนั้นจะหนักหน่วงถ้าคนดูแยกตัวออกมาคือบางทีดูแล้วก็เฉยๆเป็นที่ก็ยิ้มไปแต่ว่าอารมณ์ร่วมมันก็จะลดลงในระดับหนึ่งที่คุณแยกตัวนั้นออกมาถ้าไม่อีกทำฝังแยกตัวออกมาเพิ่มเติมอีกคือการที่เราเห็นคนฉายหนังนี่คือข้าพเจ้ากำลังพูดถึงหนังกลางแปลงโรงภาพยนตร์ซึ่งตอนนี้ถ้าโรงภาพยนตร์ก็เปิดกันแล้ววันนี้เราไปดูหนังดูละครในโรงภาพยนตร์ก็จะมีพนักงานที่จะฉายหนังฉายภาพยนตร์อยู่ด้านหลังแล้วก็จะฉายแสงไปยังแผ่นผ้าหรือผืนผ้าที่อยู่ข้างหน้าคนดูก็ดูผืนผ้าแผ่นผ้านั้นไปตามภาพตามแสงตามเรื่องที่เขาฉายขึ้นไปคนที่ทำหน้าที่ในการฉายหนังเนี่ยก็จะเห็นบทเรื่องราวละครที่อยู่ในภาพยนตร์นั้นเราถึงต้องฉายเข้าไปใช่ป่ะต้องคอยกำหนดดูว่าแสงมันเข้มข้นพอไหมกรอบภาพนี่ชัดเจนไหมได้โฟกัสหรือไม่เสียงมันออกด้วยหรือเปล่าคอยดูในขณะเดียวกันก็เห็นคนที่ดูหนังดูภาพยนตร์นั้นด้วยล่ะก็นั่งอยู่บางคนก็นั่งเฉยๆบางคนก็ร้องไห้ตามบางคนก็หัวเราะตามเห็นทั้งสองอย่างเห็นทั้งคนดูเห็นทั้งหนังภาพยนตร์ที่เล่นตัวเองก็ต้องมาบังคับมาควบคุมเรื่องเล่นนั้นด้วยอันนี้คือแยกตัวมามากขึ้นละแยกตัวมาระดับที่สองนี่เห็นหมดละเห็นทั้งคนดูเห็นทั้งคนเล่นต่อไม่อีกทุกฝั่งแยกตัวมาอยู่ข้างนอกเลยอยู่นอกโรงภาพยนตร์ดูนี่อ๋อคนฉายหนังเขายืนตรงนั้นเขากำลังเล่นเรื่องอยู่คนดูก็นั่งอยู่ตรงนั้นเขากำลังดูภาพยนตร์อยู่เรื่องราวในภาพยนตร์เป็นยังไงก็ได้ยินเสียงลางๆไกลๆหรือว่าได้เห็นภาพลางๆเบี้ยวๆไม่ได้เห็นเต็มๆชัดเจนแยกตัวออกมาเนี่ยคือลักษณะของสติคือไม่ตามไปไงเราไม่ตามไปตามความคิดไม่ตามเสียงตามภาพตามอารมณ์ต่างๆนั้นไป มันก็ไปของมันมันจึงแยกกันออกตรงนี้เพราะฉะนั้นอย่างเวลาที่ท่านฟังสังเกตดูลมหายใจแล้วสติตั้งขึ้นจิตมาอยู่ตรงที่เดียวกันความคิดไม่ใช่ไม่มีนะเสียงไม่ใช่ไม่ได้ยินนะถ้าป้าข้างบ้านเขาทำกับข้าวไม่ใช่ว่าเราไม่ได้กลิ่นนะได้หมดอะแต่จิตเราไม่คล้อยตามไปก็จะทำยังไงรถขยะมาเก็บเวลาอะไรตอนนี้คนจะทำสมาธิเหม็นแต่ไม่ตามความคิดไม่ตามอารมณ์นั้นไปไงไม่ตามอารมณ์ไปใครจะทำยังไงก็เรื่องของมันจิตใจของเราให้วิเวกอยู่ในกายนี้อยู่ในลมนี้แยกตัวออกทันทีทำฟังทำให้ลักษณะของสติเนี่ยจึงมีการแยกตัวออกจากสิ่งต่างๆคำนี้หมายถึงไม่เพลินไปไม่ตามไปไม่คล้อยไปในอารมณ์ความรู้สึกที่ทั้งชอบใจหรือไม่ชอบใจนั้นซึ่งก็ต้องอาศัยการสังเกตดูของลมหายใจต้องอาศัยการที่รู้จักแยกแยะให้ดีแล้วจึงจะแยกตัวออกได้นี่คือ3ลักษณะของสติปัฏฐานแล้วต่อมาอีกเวลาที่เราแยกตัวออกแล้วในฝังจุดนั้นเนี่ยจะเป็นจุดที่เราสามารถที่จะเลือกได้ว่าเราจะตอบสนองในสถานการณ์นั้นอย่างไรอย่างไรยกตัวอย่างเช่นว่าคนที่ด่ามาปุ๊บด่าตอบทันทีคิดว่าท่านฟังคงจะเคยเห็นหรือว่านึกถึงบุคคลประเภทนี้มันมีอยู่ในโลกโอ้ปากไวมากถามมาตอบปุ๊บโต้มาสวนปั๊บคือแบบว่าไม่ต้องคิดเลยอะลักษณะการที่ว่าตอบโต้ไปเลยโดยที่ไม่ต้องคิดเลยตัวนี้คือตามลักษณะของโทสะที่มันเกิดขึ้นมีมากระทบปุ๊บไม่พอใจปุ๊บสวนปุ๊บทันทีอันนี้คือเขาไม่มีทางเลือกในการที่จะเลือกตอบสนองอย่างไรเพราะมันเป็นอัตโนมัติไปแล้วไปตามอำนาจของสิ่งที่มากระตุ้นนั่นแหละแต่สิ่งที่มากระตุ้นนั้นเป็นลักษณะเกิดโทสะโทสะเกิดปุ๊บก็ตอบสนองตามลักษณะโทสะที่มันเกิดขึ้นทันทีเช่นด่าเช่นทำร้ายลงมือทุบตีหรือถ้าสิ่งที่มากระตุ้นนั้นเป็นลักษณะให้เกิดราคะจิตมันตอบสนองกลับไปมันก็ด้วยราคะด้วยความกำหนัดยินดีนั่นคือตอบสนองโดยอัตโนมัติเช่นถ้ามีคนมายั่วมาอ่อยคุณจะลงมือทำผิดศีลไหมหรือถ้ามีแคตตาล็อกให้มาช้อปปิ้งให้เลือกสิ่งนั้นสิ่งนี้วันนี้อยากได้อันนั้นก็อยากได้แม้ซื้อมันสองสีแล้วก็แล้วกันทำไปด้วยอำนาจของราคาเหมือนมีทางเลือกนะแต่ทางเลือกทั้งสองทางมันก็เป็นราคานั่นแหละพวกเกมพวกช้อปปิ้งเนี่ยเขาใช้หลักการนี้ทำฟังเป็นการกระตุ้นให้เราเกิดราคาชอบใจให้เหมือนว่าเรามีทางเลือกแต่ทางเลือกนั้นมันเป็นทางเลือกที่หลอกทั้งคู่ถ้าเราไม่มีช่องว่างตรงนี้เราก็จะไปตามอำนาจของสิ่งที่เราเข้าไปติดนั่นแหละเพราะฉะนั้นการแยกตัวออกในลักษณะของสติจึงมีความสำคัญมีความจำเป็นที่ให้เรารู้มีสติแล้วเลือกได้ว่าเราจะตอบสนองแบบไหนอย่างเช่นว่าถ้าเรามีสติใช่ป่ะแล้วเกิดมีคนด่าเงี้ยเราจะสวนกลับไปเลยว่าบุพการีคุณเนี่ยสอนมาหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวด้วยความคิดนี้ทำไมมันเกิดขึ้นก่อนนะคือสติมันเกิดได้ตรงไหนเนี่ยมันจะหยุดได้ตรงนั้นทางเลือกเราจะมีตรงนั้นเช่นมาถ้าสติเราเกิดตรงที่ว่าเราจะพูดออกไปแล้วเดี๋ยวนึกได้ว่าเอ๊ะมันควรพูดไหมเนาะพูดเกี่ยวกับพ่อแม่เขาเนี่ยไม่พูดดีกว่าคือหมายว่าเราจะเลือกได้หรือถ้าเรามีสติตั้งแต่ตอนฟังเขาแล้วนะฟังเขาด่าเขาว่าเขานั่นนี่เนี่ยเรามีสติแยกตัวออกละอ๋อนี่คำด่าเนี่ยเราสังเกตดูละกลัวมันจะทำให้เราโกรธนะเนี่ยโทสะจะมาถูกกระตุ้นตรงนี้ได้นั่นคือการรู้จักการสังเกตรู้จักการจำแนกแล้วแยกตัวออกแล้วแล้วเราก็สามารถเลือกได้ไงทุกฝั่งเลือกได้ตั้งแต่ตอนที่เราจะคิดนั่นแหละว่าจะคิดว่านี่เป็นคำด่าไหมจะคิดอาฆาตเขาไหมความคิดตรงนี้เราเลือกได้ช่องว่างตรงนี้มันจึงทำให้เรามีทางเลือกสติเนี่ยจึงทำให้เรามีทางเลือกลักษณะของสติในข้อนี้ถึงเหมือนกับว่าเวลาเนี่ยมันถูกหยุดอยู่ตรงนั้นครู่หนึ่งให้เรามีเวลาในการที่จะตัดสินใจได้ว่าฉันเลือกที่จะด่าไหมฉันเลือกที่จะซื้อไหมฉันเลือกที่จะทำไหมตรงนี้เดี๋ยวเป็นจุดที่คนส่วนใหญ่มักจะเรียกว่านี่คือสติสัมปชัญญะ รู้จักหยุดตัวเองได้คือรู้จักที่จะเลือกได้ว่าฉันจะตอบสนองอย่างไรเออคนนี้มีสติเพราะฉะนั้นเวลาสับที่เราได้ยินคนเขาว่ามีสติมีสติคือตรงนี้แหละเพราะนั้นลักษณะที่ให้เรามีทางเลือกจึงเป็นหนึ่งในลักษณะของสติปัฏฐานทั้งสี่และที่สำคัญก็ต้องเลือกให้ถูกด้วยถ้าเราเลือกยังไม่ถูกเป็นเลือกที่มันผิดโอเคมันก็ยังมีข้อผิดพลาดอยู่อย่างเช่นว่าเวลาเรามีสติในนิวรณ์ในระหว่างเช่นบางคนไปฝึกทำสมาธิแล้วจิตฟุ้งซ่านหรือคิดเรื่องไปในทางกามหรือง่วงที่สุดในโลกเลยนี่คือนิวรณ์ใช่ปะพอเรารู้ว่าเรามีนิวรณ์เกิดขึ้นนั่นคือคุณมีสติแล้วเอาคุณรู้ได้ไงก็สังเกตดูสิสังเกตนี่จึงเป็นลักษณะที่หนึ่งใช่ไหมพอเราสังเกตดูแล้วเราก็จะรู้ว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันมีความแตกต่างกันกับลมหายใจกับสิ่งต่างๆอื่นๆแล้วเนี่ยนี่คือการจำแนกแยกแยะออกเราเห็นแล้วว่าฉันจะต้องทำจิตให้สงบแล้วเนี่ยแต่มันยังแยกตัวออกไม่ได้ยังเลือกไม่ได้การที่ว่าคุณรู้ว่าคุณมีนิวรณ์เนี่ยคือมันมีสติแล้วแต่ยังแยกตัวออกจากมันไม่ได้หรือแยกได้บางส่วนบางส่วนยังแยกไม่ได้เลือกที่จะมารู้ลมหายใจก็มีอยู่แต่ว่ามันยังระลึกไปเต็มที่ไม่ได้ไงทางเลือกนะมีอยู่แต่ยังเลือกไม่ได้ลักษณะที่เราเลือกลงไปว่าเราจะเอาอันเนี้ยคือจิตเราระลึกไปตรงนั้นระลึกไปตรงที่เราเลือกให้ถูกความระลึกไปตรงทางเลือกที่เรามีอยู่นั่นน่ะนั่นคือการระลึกได้จึงเป็นหนึ่งในลักษณะของสติอย่างที่ 5คือบางคนระลึกได้บางส่วนยังแยกตัวออกไม่หมดนั่นก็หมายความว่าสติมันยังมีกำลังไม่เต็มที่แต่ว่ามันมีส่วนประกอบของสติอยู่คือถ้าไม่งั้นพระพุทธเจ้าจะไม่ได้แจกแจงไว้ในส่วนที่เป็นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานในมหาสติปัฏฐานสูตรบอกถึงการที่เห็นธรรมในธรรมคือเห็นนิวรณ์ด้วยนั่นแหละรู้ว่าจิตเรามีนิวรณ์ก็รู้การเห็นจิตในจิตแบบนี้จึงมีลักษณะที่ว่าคุณจำแนกออกได้แต่ว่ายังระลึกไม่ได้คือมีทางเลือกอยู่ก็จริงท่านบอกไว้แล้วสมาธิคือส่วนที่เป็นมรรคทุกข์นี่คือส่วนที่เป็นทุกข์นิโรธแล้วก็ตัณหาท่านแจกแจงไว้ให้ละมีทางเลือกละแต่ว่าเรายังระลึกไปตรงจุดที่มันจะต้องทำหน้าที่ให้เหมาะสมนั้นน่ะยังได้ไม่เต็มที่ก็หมายความว่าสติมันยังมีกำลังไม่เต็มที่แต่มีสติไหมมีอยู่แค่รู้ว่าเรามีปัญหาอะไรท่านผู้ฟังโดยที่ยังไม่รู้ทางแก้เลยด้วยซ้ำนะนั่นน่ะคือคุณมีสติแล้วบางทีเรายังไม่รู้ปัญหาหรอกว่ามันคืออะไรแค่สังเกตดูว่าไอ้นี่มันอะไรเนาะสังเกตดูเท่านั้นน่ะนั่นคือคุณมีสติแล้วคำถามในที่นี้ก็คือในสติปัฏฐานทั้งสี่ที่พระพุทธเจ้าท่านแจกแจงบอกสอนเอาไว้ที่มีลักษณะ5อย่างตามที่ข้าพเจ้าได้อธิบายมานี้จะเอาไปดับทุกข์เอาไปแก้ทุกข์ทำได้ยังไงที่ว่าลมหายใจน้อยๆมันจะพัดภูเขาให้กระเฉยกระเชิงระเบิดระเบ้อระเหิดระเหยไปได้มันทำได้ยังไงมันทะลุทะลวงไปช่องทางไหนทางนี้ท่านฟังเป็นทางสายเอกเอกายันวายังมัคโคก็ว่าทางสายเอกหมายถึงทางลัดที่มันจะเจาะช่องทะลุไปทะลุผ่านทุกไปทุกไม่ใช่ของเราเราไม่เอาเอาแล้วคุณจะไปไม่เอามันได้ไงคุณก็ต้องเลือกให้มันถูกไงแล้วคุณจะเลือกได้ไงถ้าไม่รู้จักแยกแยะได้เราก็ต้องแยกแยะมันให้ได้ไงแล้วคุณจะแยกแยะได้ไงถ้าคุณไม่รู้จักสังเกตเราก็ต้องรู้จักสังเกตมันไงทุกมีไหมมีทุกคนมีหมดอะไม่ต้องเข้าห้องน้ำหรอกแต่ละวันนี่นั่นเราก็ทุกแล้วก็จึงเรียกห้องน้ำว่าสุขาเพราะมันไปถ่ายทุกออกมามันจึงมีความสุขทุกก็ทิ้งไว้ที่นั่นก็นี่แหละคือทุกทุกจากการที่เราต้องมาเกิดแก่เจ็บตายหรือว่าเกิดแล้วเราก็จะมีความสุขอย่างเดียวความทุกมันมีด้วยกินอาหารแล้วอร่อยปากอย่างเดียวพอตอนถ่ายออกนี่ได้คิดไหมมันมีทุกข์ที่แฝงมาอยู่ในความสุขทุกรูปแบบจริงๆแล้วสุขเวทนามันก็คือทุกข์ที่มาในรูปแบบที่ทนได้ง่ายหน่อยท ทุกขเวทนาคือทุกข์ที่มาในรูปแบบที่ทนได้ยากน้อยสุขเวทนาหรือทุกขเวทนาก็เป็นทุกข์เหมือนกันเพราะมันมีลักษณะที่ทรงอยู่ไม่ได้มีความไม่เที่ยงสติปัฏฐานดุมฝังจะเป็นตัวที่ให้เราเนี่ยแยกตัวออกไม่เข้าไปยึดถือสิ่งนั้นคือความทุกข์มันเกิดเพราะความยึดถือในตัวทุกข์ไงทุกข์มันมีอยู่แล้วดุมฝังแต่เราดันโง่ไปเอามาเป็นของตัวเราเองเอาทำไมเราเอาทุกข์มาเป็นของตัวเราเองได้มันอัตโนมัติด้วยอำนาจของตัณหาและอุปาทานเรามีความอยากในสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันมีความยึดถือตึ๊บทันทีเหมือนเป็นหนวดปลาหมึกเทนติเคิลที่ยื่นไปจับสิ่งนั้นทันทีลักษณะของอุปาทานตัณหานี่มันเป็นกาวเหนียวยืดโยงออกไปเป็นเครือข่ายที่ผูกรึงรัดเอาไว้กับทุกข์ที่เราคิดว่ามันเป็นสุขนั่นแหละทุกข์ที่เราไปพอใจไงเราคิดว่ามันเป็นสุขสิ่งที่เราเข้าไปพอใจด้วยความเข้าใจผิดว่ามันเป็นสุขพอเราพอใจเมื่อไรมันอัตโนมัติทันทีความยึดถือมันไปยึดมาเป็นของเราทันทีสิ่งใดที่มันไม่ควรจะต้องมายึดถือแต่คุณนำไปยึดถือสิ่งที่มันไม่ใช่ตัวตนแต่เราเข้าใจว่ามันเป็นตัวตนสิ่งที่มันเป็นทุกข์แต่เราเข้าใจว่ามันเป็นสุขเราไม่เรียกโง่จะเรียกอะไรก็โง่นั่นแหละก็ต้องฉลาดไงต้องรู้จักฉลาดว่าอ๋อสิ่งนี้มันไม่ใช่สุขมันเป็นทุกข์นี่อะไรบ้างที่เป็นทุกข์สุขเวทนานั่นไงบอกว่าเป็นทุกข์ทุกข์ในลักษณะที่ว่าทนได้ง่ายหน่อยเอามันทุกข์ตรงไหนท่านมันทุกข์ตรงที่มันไม่เที่ยงอะไรที่มันไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงได้อย่าไปเข้าใจว่าสิ่งนั้นเป็นตัวตนนะมันไม่ใช่ตัวตนอะไรที่มีความไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงได้มันอาจจะมาในรูปของสุขเวทนาแต่ไม่ใช่สุขนะอย่าเข้าใจผิดเริ่มมีปัญญาแล้วตอนนี้ฉลาดขึ้นแล้วโอ้เราพอไม่เข้าใจไอ้เจ้าทุกข์ผิดพลาดไปว่าเป็นสุขแต่เข้าใจว่ามันเป็นทุกข์จริงๆสิ่งที่มีความเปลี่ยนแปลงได้ไม่เที่ยงเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนเพราะมันต้องขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยเราเข้าใจถูกมีความฉลาดในข้อที่ไม่เห็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนว่าเป็นตัวตนเห็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนว่าไม่ใช่ตัวตนจริงๆความเข้าใจถูกนี้จะทำให้ความยึดถือเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ได้โอ้สิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนสิ่งที่ไม่เที่ยงสิ่งที่เป็นทุกข์เราไม่ควรจะยึดถือเอาไว้ความยึดถือนี่มันจะหลุดออกทันทีมันจะแยกตัวออกจากสิ่งนั้นโดยอัตโนมัติอีกเหมือนกันเอาก็เพราะว่าเวลามันไปยึดมันไปพอใจมันไปเข้าใจผิดมันก็เคลื่อนตัวเข้าไปอัตโนมัติไงหนวดปลาหมึกความยึดถือมันยืดเข้าไปแต่พอเราเข้าใจแล้วว่าเอ้ยนี่มันไม่ใช่ตัวตนนะนี่นะนี่มันไม่เที่ยงนะนี่นะมันไม่ใช่เป็นสุขนะเนี่ยมันเป็นทุกข์นะเนี่ยความยึดถือมันจะคลายออกเดี๋ยวนั้นทันทีช่องนี่มันจึงเปิดออกได้เปิดออกแล้วเราดูสังเกตนะคือสติใช่ไหมดูแล้วสังเกตแล้วเลือกมาตามทางการเลือกมาตามทางแยกตัวออกจากทุกนั้นก็คือสติไงสติที่มีคุณสมบัติครบถ้วนไปตามทางลัดไปตามทางสายเอกไม่รู้ไปไหนเหมือนกันนะทุกฝั่งเพราะว่าตลอดการยืดยาวนานถึงเพียงเนี้ยมีอยู่ที่เดียวที่เราไม่เคยไปที่เหลือเนี่ยเราไปหมดแล้วอ้อมาหมดแล้วตั้งแต่สูงสุดจนถึงพรหมโลกต่ำสุดจนถึงอเวจีมหานรกวนไปซ้ายขวาหน้าหลังเป็นเทพเป็นเทวดาเป็นมนุษย์อยากจนบ้างเป็นพระเจ้าจักรพรรดิบ้างไปมาหมดแล้วทุกฝั่งไปมาหมดแล้วทางที่ไม่เคยเดินไม่เคยไปไม่เคยมีอยู่ทางเดียวคือทางสายเอกนี้เพราะที่เหลือมันสังเกตไม่เห็นมันปนมันยุ่งมันมั่วไปหมดที่เหลือมันแยกแยะไม่ได้มันแยกตัวไม่ออกเพราะว่าความยึดถือมันรึงรัดตัณหามันครอบงำอวิชชามันห่อหุ้มเอาไว้หมดไม่ออกแยกไม่ได้แต่พอเราเริ่มฝึกสติด้วยลมหายใจของเราเบาๆนี่แหละเอาเบาๆไม่ต้องเอาแรงด้วยลมหายใจเบาๆสติมีกำลังช่องมันเปิดออกทันที ช่องนี้อยู่ทุกที่เพียงแต่เราจะสังเกตเห็นไหมสังเกตเห็นแล้วแยกแยะออกจากสิ่งต่างๆความทุกข์แยกออกไปตัณหาอวิชชาความยึดถือแยกออกไปมรรคแยกออกไปแยกออกแล้วเลือกให้ถูกเลือกไปตามทางที่มีองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างด้วยสติที่เราตั้งไว้มีทางเลือกแล้วเลือกให้ถูกเลือกมาตามทางนั้นคือระลึกได้สติปัญญาจะเกิดขึ้นณที่ตรงนั้นมาตามทางแล้วทางนี้ไปไหนพระท่านบอกอยู่นี่ไงว่าเพื่อก้าวล่วงเสียซึ่งความโศกความร่ำไรรำพันเพื่อความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรลุญาณธรรมเพื่อทำนิพพานให้แจ้งเป็นที่ที่ความทุกข์จะยังลงไม่ได้เป็นที่ที่ตัณหาอวิชชาจะคลืบคลานเข้าไปไม่ได้เพราะว่าจิตใจของเรานั้นมันพ้นแล้วไม่มีกิเลสที่จะมาเป็นเรื่องรึงรัดนั่นคือความดับเย็นคือนิพพานเราจะเข้าสู่จุดที่เป็นนิพพานได้ก็ผ่านวิมุตต์คือความพ้นนี่แหละนิพพานเป็นที่แล่นไปสู่ของวิมุตต์วิมุตต์มีนิพพานเป็นที่แล่นไปสู่เราจะเข้ามาสู่ความพ้นคือวิมุตต์ได้ก็ด้วยสติที่เราตั้งขึ้นนี่ไงสติที่มีลักษณะ5อย่างไล่มาตั้งแต่เพียงแค่การสังเกตจนไปถึงการที่เรารู้จักแจกแจงไปจนถึงการที่เรารู้จักแยกตัวแยกแยะไปจนถึงการที่เราสามารถมีทางเลือกว่าเอาอันนี้ไม่เอาอันนั้นแล้วเลือกให้มันถูกได้เราก็พ้นจากสิ่งที่เราไม่เลือกมาตั้งอยู่ในสิ่งที่เราเลือกความพ้นนั้นก็คือวิมุตติไงสติที่มีลักษณะ5อย่างนี้ก็มาจากเครื่องมือที่เราใช้นี่แหละไม่ว่าจะเป็นอานาปานสติหรือว่าเป็นพุทธานุสติหรือเป็นเครื่องมืออย่างใดอย่างหนึ่งที่เราใช้ขึ้นมาแล้วให้เกิดสติตั้งขึ้นพัฒนาขึ้นมันก็จึงเป็นทางที่ไปสู่นิพพานคือความเย็นเราจะเหนือปัญหาทุกอย่างได้นะทุกฝั่งปัญหาเนี่ยมันมีไม่ว่าเรื่องผิดถูกบางคนก็ว่าผิดบางคนก็ว่าถูกเรื่องที่มันจะให้ทุ่มเถียงกันปัญหาอะไรต่างๆหรือแม้แต่ความสุขน้อยสุขมากเราเหนือสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้ด้วยสติที่เราตั้งขึ้นในการปฏิบัติชนิดที่เป็นรูปแบบในช่วงของจิตวิเวกนั้นก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันอังคารผ่านทางรายการธรรมรับอรุณที่ได้รับการสนับสนุนจากทางกรมประชาสัมพันธ์ให้เรามาพบกันตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทุกวันนอกจากนี้ท่านก็ยังสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์ด้วยในช่วงท้ายของรายการนี้ท่านฟังข้าพเจ้าอยากจะมีข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องราวที่จะแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับทิศทางที่เราจะไปในรายการธรรมรับอรุณนี้โดยเฉพาะยิ่งท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังเป็นประจำควรจะต้องรับทราบข่าวสารเหล่านี้ไว้ด้วยรายการธรรมรับอรุณที่จัดโดยพระมหาไพบูลย์อันนี้เราก็ทำมา11ปีเต็มแล้วในปี2564นี้ตอนนี้ตลอดปี63 64ข้าพเจ้าก็มาเน้นเรื่องของปัญญาซึ่งก็ได้รับการตอบรับที่ดีมากจากท่านผู้ฟังแล้วประกอบกับในช่วงที่ผ่านมามันก็มีเทคโนโลยีอะไรต่างๆใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาการเข้าถึงเทคโนโลยีอะไรต่างๆได้ก็ถูกลงคือมีราคาลดลงมากเนื่องจากภาวะของโรคโควิดการติดต่อสื่อสารทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ก็จึงได้รับความนิยมมากขึ้นราคาเข้าถึงได้มากขึ้นก็จึงนำเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้มาทำเป็นข้อมูลใหม่ขึ้นมาที่เว็บไซต์ปัญญา .org panya.org ที่เว็บใหม่นี้เป็นฝั่งสามารถที่จะรับฟังรายการเดิมๆได้เสิร์ชหาได้มีทั้งข้อมูลที่เป็นรูปแบบ text รูปแบบเสียงของเก่าดีมีมายังไงก็ยังทำต่อไปดีอย่างนั้นต่อไปเราจะพัฒนาไปทางไหนก็อยู่ที่เว็บไซต์ใหม่นี้ประการที่สองก็คือทิศทางที่เราจะไปนี่แหละก็จึงอยากจะเป็นช่วงที่เปิดเซอร์เวย์รับฟีดแบ็กจากท่านผู้ฟังเป็นแคมเปญว่ารายการที่เรารับฟังมาในตลอดหลายปีที่จัดมาในรูปแบบต่างๆเร ท่านฟังมีความพอใจตรงไหนได้ประโยชน์หรือไม่ได้ประโยชน์ประทับใจหรือไม่อย่างไรต้องการให้เพิ่มให้โลดหรือต้องการตัดตรงนี้ข้อมูลเหล่านี้มีความสำคัญกับข้าพเจ้าพร้อมกับทีมงานในการที่เราจะปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการของเราหรือจะเลิกหรือจะทำต่อไปในรูปแบบไหนก็ที่เว็บไซต์ปัญญา .org เนี่ยจะมีส่วนที่เรารันเป็นแคมเปญเซอร์เวย์เอาไว้ท่านผู้ฟังที่กรอกข้อมูลทำเซอร์เวย์หรือจะไม่ได้เซอร์เวย์เอาแค่ว่าบอกว่าฉันฟังอยู่นะอยู่ที่นี่นะฟังทางนี้นะขอเพียงแค่นี้เป็นผู้ฟังรายการข้าพเจ้ามีความยินดีมากที่ยังมีผู้ฟังอยู่ก็อยากจะส่งเป็นเหมือนกับของกำนันเล็กๆน้อยๆคือหนังสือการเทศในรายการธรรมรับรุณตอนหนึ่งที่จะเป็นกำลังใจให้ท่านผู้ฟังและทีมงานทั้งหลายในการที่จะต่อสู้ดำเนินชีวิตของเราให้อยู่ในตามทางมรรคแปดได้ส่วนท่านผู้ฟังที่ไม่สะดวกไปในการเข้าเว็บไซต์ทำไม่เป็นพิมพ์ไม่ได้เขียนเป็นจดหมายก็ได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือว่าปริศนียบัตรไปได้ที่ตู้ปน285ตู้ปน285ปทจ.อุดรธานี 41,000ที่ให้ส่งไปที่ตู้ปน.นั้นก็เพื่อที่ว่าจะสะดวกในการที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับที่จะทำเซอร์เวย์นี้ถ้าส่งไปที่วัดหรือที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวิภาวดีอาจจะมีการตกหล่นสูญหายได้ก็ให้ส่งไปที่ตู้ปน.285นี้แทนโดยเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังสามารถที่จะระบุไปในจดหมายหรือไปรษณียบัตรนั้นก็คือรายการอันไหนที่ชอบในทั้ง7รายการส่วนไหนเป็นประโยชน์ส่วนไหนเป็นความประทับใจต้องการจะให้พัฒนาปรับปรุงในส่วนใดหรือแม้แต่เขียนสั้นๆว่าเออรับฟังอยู่ที่นี่นะสัญญาณชัดเจนดีหรือรับฟังอยู่ทางพอดแคสต์นะรับฟังได้หรือไม่ต้องเขียนอะไรเลยมาก็ได้ทุกฝั่งเปล่าๆมาแล้วก็เขียนที่อยู่ของตัวเองเอาไว้ข้าพเจ้าจะได้รู้ว่าอ๋อมีท่านผู้ฟังที่ไม่ได้แสดงออกก็มีแต่ฟังแล้วดีแสดงออกได้แล้วพระอาจารย์นี่ต้องการทราบว่ามีผู้ฟังอยู่เป็นตัวเป็นตนเนี่ยหรือไม่เพื่อที่ว่าจะได้นำมาประกอบการตัดสินใจในทิศทางที่เราจะดำเนินไปในปี2565นี้และท่านผู้ฟังที่ส่งจดหมายมาทางตู้ปน285ทุกคนไม่ว่าจะเป็นจดหมายหนา10หน้ากระดาษหรือแค่เป็นปริศนียบัตรเขียนมาคำเดียวส่งมามีที่อยู่ตอบกลับตรงไหนข้าพเจ้าจะส่งหนังสือที่ระลึกนี้ไปให้เพื่อจะแสดงถึงน้ำใจให้แก่กันและกันแสดงถึงการขอบคุณที่ติดตามรับฟังแล้วเนื้อหาผลสรุปในการทำเซอร์เวย์นี้ก็จะนำมาพูดคุยกับคุณเตือนใจในการจัดรายการสดทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตซึ่งจะมีขึ้นในเดือนมกราคม2565ระหว่างวันที่22ถึง24ในวันศุกร์ที่22วันเสาร์ที่23และวันจันทร์ที่24มกราคม2565ข้าพเจ้าจะไปจัดรายการสดที่นั่นรับสายจากท่านผู้ฟังบ้างเอาจดหมายที่ท่านผู้ฟังเขียนส่งมาที่ตู้ปน285หรือเอาผลเซอร์เวย์ที่อยู่ในเว็บไซต์ปัญญา .org มาสรุปพูดคุยเราให้ฟังในวันที่23มกราคมนั้นโดยเซอร์เวย์นี้เราก็จะปิดรับในวันที่22มกราคม22มกราคมเนี่ยเราจะปิดรับผลเซอร์เวย์เราจะทำสรุปข้อมูลมาพูดคุยกันในช่วงจัดรายการสดที่สปท.วิภาวดีรังสิตก็สรุปให้ฟังดังนี้ท่านฟังในช่วงท้ายรายการที่มีข่าวแจ้งให้ทราบก็คือเว็บไซต์ใหม่คือปัญญา .org การจัดรายการสดในเดือนมกราคมวันที่22ถึง24มกราคม2565แล้วก็การที่เรายังมีเซอร์เวย์โดยไปที่เว็บไซต์ปัญญา .org ก็ได้หรือถ้าไม่ต้องการแสดงออกใดๆเลยก็ให้ส่งเป็นไปรษณียบัตรเปล่าๆมาก็ได้ตอบรับถึงการที่ได้ยังรับฟังกันอยู่จดหมายก็ได้ถ้าสะดวกไปที่ตู้ปน285ปตจอุดรธานี41000เซอร์เวย์นี้เราก็จะปิดรับในวันที่22มกราคม 2565ในรายการธรรมรับรุ่นนี้เราก็ได้รับการสนับสนุนจากทางกรมประชาสัมพันธ์โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้จุลินทร์